لیکن گالیاں بولا جا رہا ہے تو بھائی بے مشافہ سامنے ہونے والی بات کوئی بات نہیں مانی. یہ بال صورتوں کو سامنے رکھ کر یہ تعریف کی جائے تو ٹھیک ہے, لیکن سب و شتم کی تمام صورتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ یعنی کیا مطلب کہ اگر میرے مشافہ گالیاں دے تو اس کو بھی شامل ہو جائے گا, اس پر یہ تعریف صادق آ جائے گی, سچی ہو جائے گی. لیکن اگر پیٹ پیچھے کر رہا ہے تو الگ وہ سب ہے, لیکن یہ سب یہ مانا اس کو شامل نہیں ہوگا, یہ تعریف اس کو شامل نہیں ہوگی. اب ایک مانا صاحب روح المعانی مرانی نے تفسیر روح المعانی شریف میں لکھا ہے بعض علماء کے حوالے سے, وہ ہے ذکر المساوی لمجرد التحقیر والاہانہ, کہ کسی کی بدیاں برائیاں بیان کرنا محض تحقیر اور اہانت کے لیے, تحقیر اہانت کے لیے. یہ تعریف جو ہے نا ناچیز کو ان دو پہلے حضرات دو ہیں یا تین ہیں جتنے بھی ہیں ان حضرات کی تعریف سے یہ تعریف مجھے بہتر لگ رہی ہے. اس کے اندر کافی جامعیت ہے اور معنویت آ جاتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ یہ اس کی حقیقت کو کباہ کو واضح کرتی ہے, لیکن تھوڑی سی تقریر ناچیز ملائے گا پھر جا کر سمجھ گا. انہوں نے فرمایا ذکر المساوی, ذکر المساوی غیر, ذکر المساوی مجرد کی تحقیر والے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا برے الفاظ میں کیا تحقیر, یعنی اس کی اہانت, اس کو حقیر سمجھنا, اس کو لوگوں کی نظر میں حقیر بنانے مقصود ہو, یہ ہے سب و شادی. یہ کیا ہے؟ یہ سب و شادی تھی انہوں نے تاریخ کی بعض حضرات سے نکل گیا, یہ بعض علماء سے بتایا صاحب الرحمان. لیکن یہاں پر ایک اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر غیبت کیا ہے اور غیبت اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ کیوں کہ غیبت کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا, فرمایا ذکر کا اخا کا بیمار یقین ہے, فرمایا اپنے بھائی یعنی مسلمان, اپنے بھائی یعنی مسلمان کا پیٹ پیچھے ذکر کرنا, اے بھائی ایسی برائی کے ساتھ جو اس بات میں ایسی برائی کے ساتھ جو یا ایسا ذکر تو اس کو پسند نہ, یعنی پیٹ پیچھے ایسا ذکر کسی کا کرنا کہ اس کو برا لگے, منہ پر کیا جائے تو اس کو انتہائی گندا لگے, اس کو غصہ لگے, یار کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر ایسا ذکر کسی کا پیٹ پیچھے کرو گے کہ جو اس کو سامنے پسند نہ ہو تو وہ بھی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ یاد شریف کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہو تو پھر بھی وہ غیبت ہی ہے, فرمایا اگر نہ پایا جاتا ہو تو وہ تو بولتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اب ایک بہتان ہو گیا, ایک کبیرہ گناہ اور بہت بڑی لعنت جو ہے وہ اسلام میں کیا شمار ہوگی؟ بہتان. ایک ہو گئی تھی پر ایک ہو گیا سب کچھ, تو تینوں میں فرق کرنا ہے. بہتان کے متعلق تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ بہتان یہ ہے کہ کسی کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں نہ ہو. بول بول بولو, اس میں نہ ہو, یہ بہتان ہے. فلانے کا عیب کہتے نہیں ہے یار, حضرت صاحب یہ میرا بہتان ہے, یہ جھوٹ ہے, افترا ہے, میں نے ایسی کبھی بات نہیں کی. کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا مطلب بہتان ایسے ہی ہوتا ہے, ایسا ہے لگانا کہ جو موجود نہ ہو.

کتنا معلوم ہوا؟ اب میرے بھائی جب آپ نے سب کو جان لیا پہچان لیا اس کی حقیقت سمجھ لی پیچھی ہے اگر اس کے ساتھ فور سمجھاتا ہوں اگر جب بری بات کسی کی طرف لگاتا ہے کسی کی طرف منسوخ کرتا ہے اگر اس نے بات کو سمجھنا ایسی چیزوں کا ذکر آئے کہ جن چیزوں کو کھولنا گوارا نہیں کیا جاتا اور شرم محسوس ہوتی ہے تو پھر فحش اور بے حیائی بن جاتی ہے سمجھ لیا فحش کے اندر یہ ضروری ہے جس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی بات جس کو کھولنے سے ہے شرم ہے اور حیا حیا کیا ہے وہ کیا ہوتی ہیں شرم جائیں اپنی عورتوں کی باتیں پیشاب پخانہ کسی کے سامنے پیشاب پخانے کو ظاہر کرنا کوئی حیا والا بندہ پسند نہیں کرتا بندہ تو بندہ رہا یہ بلی پسند نہیں کرتی آپ نے بلی کو دیکھا ہوگا پخانہ کر کے اپنے پاؤں سے چھپا دیتی اب کس مقصد کے لیے چھپاتی ہے یہ تو میں نہیں جانتا ہاں جی کوئی حضرات کہتے ہیں شرم کے لیے چھپاتی ہے کوئی کہتے ہیں اس وجہ سے چھپاتی ہے کہ چوہا سونگ نہ لے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ حضرت صاحب ادھر سے گزرے ہیں تو کوئی خطرہ ہے بہادری سمجھ لے تو اس وجہ سے بہرحال اس کے چھپانے کا مقصد کوئی ہو چھپانے کا کھیل اس سے ثابت ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جی اسی وجہ سے ہر بندے کو گندگی دیکھتے ہوئے کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں آتی تو اگر واضح الفاظ میں ننگے الفاظ میں ننگے الفاظ میں پیشاب پخانے یا شرم گاہوں کا ذکر کیا جائے یا اپنی عورتوں کا ذکر کیا جائے کسی کی شرم گاہ کا ذکر کیا جائے تو یہ بے حیائی اور فحش بن جاتا ہے یہ پھر سب و شتم سے بھی سخت ہے اس کو بہت سخت شمار کیا جاتا ہے سمجھ نہیں آیا اب اگر گالیوں کے اندر یہ شامل ہو جائے تو گالی اور زیادہ گندی ہو جائے سمجھ نہیں آیا اب وہ خالی سب و شتم نہ رہا فحش بھی شامل ہو جائے اس کے لیے پھر لفظ عربی میں فوش کی جگہ ایک اور بھی بولا جاتا ہے بذاتن بے زال لکھ زا آگے حمزہ بذا بذا بھی اسی بد کلامی بے حیائی کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیان والبغاء من النفاق میں بدیر حدیث مکمل سناؤں گا فرمایا فحش گوئی بد کلامی منافقت سے ہے یعنی کیا مطلب کہ اس کے پیدا ہونے کی وجہ اندر منافقت کی کوئی صفت ہوتی سمجھے نہیں تو اب ایک اور لفظ مل گیا بغا اور ایسے شخص کو عربی میں کہتے ہیں بری اللسان بد کلام فوش گو سمجھ نہیں اب میرے بھائی جب یہ حقیقت آپ کو سمجھ آ گئی

کہ جن کو اس نے مقدس رکھا ہے اپنی بارگاہ میں, اب ان کو گالیاں نکالنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ سخت ترین قسم گالیوں کی بن گئی, سخت ترین, جس کی وجہ سے بندہ واجب قتل ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ گالیوں کا بدترین مرتبہ اور اونچا ترین مرتبہ یہی ہے. اللہ تعالی نے کن کو مقدس کیا؟ آمنت باللہ ہے اور ملائکہ. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فرشتوں کو رکھتا ہے, اس کے فرشتے اس کے مقدس ہیں, جو ان کی توہین, ان کو گالیاں سب وہ ختم کرے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا, واجب القتل. جس طرح اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والا واجب القتل ہے, اسی طرح اس کے فرشتوں کو گالیاں دینے والا بھی واجب القتل ہے. اور اسی ضمن میں تنبیہ کرتا چلوں, یہ عام لوگ کہیں جو ہلاک یہ کہہ جاتے ہیں, عبدالوحی صاحب یہ کہہ جاتے ہیں کہ حضرت اسرائیل اسلام کو برا بول جاتے ہیں, وہ فلانے چیلیا تین اسی لبے سا سا ہی لبا سی مارن واسطے, اس طرح کی بکواس کر جاندے ہیں. یہ شریف ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آئے. اچھا دوسرے درجے میں وہ گالیاں آ جاتی ہیں جو شریعت میں مکروہ شمار ہوتی ہے, اپنا حرام شمار ہوتی ہے, یعنی کفر سے نیچے حرام. لیکن وہ چھوڑ گیا ہوں, میں مثال فرشتوں والی آتا ہوں, پھر فرشتوں کے آگے اور مقدس بھی بتا دوں نا. بکوتوں میں اللہ کی کتابوں کو گالیاں نکالے گا پھر واجب القتل ہے. مروسو نہیں اور اس کے رسول و نبیوں کو نکالے پھر بھی وہی کو ہے, ایسے آگے نہیں بھائی جاؤں میں آخر اس کو نکالے گا وہی حکومت, اس کے دین کو نکالے, دین کے کسی مسئلے کو حکم میں نکالے. یہ کیا نالے مارا دین ہے, کیا فلان ہے, کیا خبیص دین ہے, یہ ایسی باتیں بکواس کرے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا, واجب القتل ہو جائے گا. پہلا درجہ ہو گیا, دوسرا درجہ آ گیا حرمت کا. سمجھ نہیں آ رہی؟ ان اللہ تعالیٰ نے جن کو مقدس کر رکھا ہے ان کے علاوہ کسی اور سے وہ کیا آ جائے گا حرمت کے درجے میں, کبیرہ گناہ حرام, لیکن واجب القتل نہیں ہوگا, کفر نہیں بنے گا. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ نچلا درجہ ہوگا. اس کے بعد تیسرا درجہ کراہت کا مکروہ, جیسے بخار کو گالیاں دینا, جو اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں ان کے بھی ان کا قصور ہی نہیں ہوتا. پر اترا مرے بخار ہے میری جان نہیں چھڈا گیا, تیرا کھ نہ رہے, سارا لانتی پتہ نہیں کیوں آ گیا. اللہ تعالیٰ بیماریاں گانا کرنے جس سے غصہ آتا ہے, طوفان آیا تو ہوا میں جڑ گئے, سیلاب آیا تو انہوں جڑ گئے, سورج گرہن آیا تو انہوں جڑ گئے. اچھا جی کئی بندے ٹھڈا بج جائے نا ٹھڈا تو یہ بھی گال کر لیں گے. پھر اگو جی آدت ہوتی ہے نفس شریف ہوتا ہے پھر گال بھی انہوں نکلتی. ہاں جی یہ تو بھی کہہ دینا تیری بھن بھی نکلا ایسی ایسی تم میرے لگنا سن نہ بتا دیں بھن ہی بولی. اور اگر غور کریے تو یہ سارے عام چیزاں پائیاں جانے ہیں, اور میں اس بات چلا رہے ہیں چلو اللہ تعالیٰ سان اس بیان کی برکت ناری بچا لیں. سمجھ نہیں, دوسروں کو گالیاں بلوچ نکالنے میں اولاد کی اولاد کو گالیاں نکالنا بھی شامل ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اور حتیٰ کہ اولاد کو زیادہ گالیاں نکالنی, کبھی کبھی تو کوئی ہو گئی اور گالیوں سے مراد میری پوش گالیاں نہیں, یہ نہیں تیری بھن ہوئے جی کرانا اس پلا جی میں کٹ دینا نا. کتیا آ سورا ہر ویل کتا سور جا کے رکھا پتر

عام معمول کے مطابق استعمال ہوتے ہیں اور سب و شکم گالیاں شمار نہیں ہوتے. میں عربی زبان سے بتانا چاہتا ہوں کہ عربی میں وہ ہو جاتے ہیں, وہ کون کون سے الفاظ ہیں جو عربی کے اندر گالیاں شمار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, کافر, یہ عربی کا الفاظ ہے. کافر کہہ دیا مسلمان کو, اس کو مسلمان کافر کو کافر نہیں, کافر کو کافر کہنا گالی نہیں ہے. کافر اور اگر کافر کو کافر کہنا گالیاں ہو بھی صحیح تو وہی گالی ہے نا فرض ہے یا واجب ہے, سمجھ نہیں آ رہی, بلکہ سنت بھی رکھ سکتے ہیں اس کو. سارے کسی کو چور کہنا, فاسق بدکار کہنا, فاجر منافق, خبیث, کانا, چاہے وہ ہو یا نہ ہو, دونوں صورت میں گالی. لیکن ایک صورت اگر محض کسی کو بتانا مقصود ہو کہ وہ پہچان نہیں رہا, پہچان کرانے کے لیے کہے او فلانا کانا, یہ مقصد ہو تو سب و شتم نہیں ہے, یہ گالی نہیں کرے. سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح اقطاع, ٹنڈا, منڈا, لنگڑا, لولا, سمجھ نہیں آ رہی, بھینگا, لولے کا پتر, لنگڑے کا پتر, جھوٹا, چگل خور, مواتا, یہ سب الفاظ گالیاں شمار ہوتے ہیں عربی میں. سمجھ نہیں آئی. ہاں ان میں سے بعض ایسے صفات, ایسے صفات اور ایسے لقب کہ جو پہچان کے لیے محض ہوتے ہیں اور اگلا برا نہیں مناتا, اگلا وہ سب کوئی ختم نہیں ہوگا. مثلا بڑے بڑے امام ہوئے, ایک امام اقتا ہوئے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, صوفی درویش ولی کامل ہوئے ہیں, اقتا. اب اس کا معنی ٹنڈا ہے, لیکن لوگ بھی کہتے تو وہ بھی برا نہیں مناتے, تو یہ کوئی گالیاں نہیں. لیکن جو برا مناتا ہے اور لقب کے طور پر اس کے مشہور نہیں ہوا تو یہ گالیاں بن جائے گا بھائی. جاہل, جاہل کا نام نہیں آیا, جاہل بھی گالیاں, کسی کو کیا کہنا جاہل, یہ بھی گالی ہے, یہ بھی کیا ہے, عربی میں گالی ہے. تاں کر کے غصہ لگتا کہ نہیں, جاہل بھی جاہل کہہ دو تو کون لگ رہی ہے بھائی, میرے نو آتا ہے. یہ مطلب سب و شتم ہے, بات تاں غصہ لگ رہا. سمجھ نہیں آئے, الفاظ بھی آ گئے, باقی اوزامی, شرابی وغیرہ, اس طرح کے آپ خود, یعنی الفاظ یہ تو مثال کے طور پر ہم دے رہے ہیں, اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور پھر بے حیائی والے بھی ہوتے ہیں, فلانا پہن دا فلان تھو پہ فلانا کہہ سکتے ہیں. وہ جب عورتوں کا ذکر آ جائے اس میں, یہ پہلے بتا چکا ہوں, شرم کی باتوں کا, شرم کی چیزوں کا ذکر آ جائے تو پھر گالی بے حیائی والی بن جائے گی, فحش گالی, خالی گالی نہیں رہے گی, پھر کیا گالی بن جائے گی, وہ اور زیادہ حرام ہو جائے گا, یعنی اور زیادہ سخت حکم ہو جائے گا اس کا. لیکن اگر حرمت کے حکم میں آتی ہے, حکم حرمت کے درجے میں آتی ہے, اگر نہیں آتی دوسرے درجے میں آتی ہے تو فرض تک تو آپ کو سمجھا چکا ہوں, یہ نہیں سمجھا ہے. اب دو حصے بن گئے نا, حرام سے چلے جواز تک, جواز سے چلے فرض تک. سمجھ نہیں آ رہا. سبحان اللہ, ابو جہل کو لانتی کہا اللہ تعالیٰ نے, ابو جہل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبت یہ تھا ابھی ابو لانتی کہا ابو جہل کو, یہ گالی لان ہے, ترد ہے,

اما عائشہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ نے وہ فرمایا بعد میں یہ عمل کر کے دکھانے یہ عمل وہ قول پہلے اس کی برائی بیان اس کو برا کہا کہ ان لفظوں کے ساتھ تو پوری برادری جو بیٹھا ہے پھر آپ اس کی اور وقت کیا آپ نے اس کو بٹھایا کھڑے ہوئے عمل کیے اور قول ہو آپ رشاشان فرماتے ہیں یہ بتا متا آئے تیری فحاشن ففیر ویتن فاحشن تم نے مجھے بے حیا کب دیکھا ساتھ ہی میں فرمایا بدترین شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی عزت لوگ کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ بدترین شخص کیا مطلب کہ یہ جو شخص آیا تھا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے اور میں بھی اپنی امت کو یہ اپنے عمل سے بتا رہا تھا کہ اگر ایسے کمینے اور شرارتی ہوں نا جن کو پیٹھ پیچھے تم بھی برا بولتے ہو اور ان کے ظلم کی وجہ سے وہ حقدار بھی ہیں کہ بولا جائے اور تمہاری گالیاں نکالنا میری طرح جائز ہے میں نے نکال دی اس کو کہ یہ برا شخص ہے لیکن عمل میں نے ایسا کیا کھڑے ہو کر کہ بظاہر اعزاز ہے یہ میں امت کو بتانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کہ شریر کے شر سے بچنے کے لیے جس کو سمجھتے ہو یہ کبھی ساتھی ہے ظالم ہے علانیہ فاسق ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر کوئی حرج نہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کمال جائیں قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ دیکھو قول و فعل قول میں وہ فرما دیا ان کو خبردار کرنا تھا یہ کیسا شخص ہے جب فطر اس کے فطرے اور شرار سے خبردار کرنا تھا تو اپنوں کو بتا دیا قول سے یہ ثابت کیا قول سے تعلیم ان کی کر دی اور عمل سے بھی سبق پڑھا دیا لیکن ذہن میں رکھنا آپ نے یہ نہیں کیا کہ جب وہ سامنے آیا ہو آپ اس کی تعریف شروع کر دی ہو آپ نے تعریف نہیں کی تاکہ یہ وراثت نہ بن جائے نہیں بلکہ یہ کیا عمل سے جو تعلیم مقصود تھی وہ عمل سے کر دی جو قول سے مقصود تھی وہ قول بتا دیا عمل سے اس نے معاشرت کا سبق دیا ہے جب آ جائے تو آ جائے تو یہ معاشرت کرو سبحان اللہ اور اس کے شر سے بھی خبردار رہو لیکن یہ نہ کرنا جب سامنے آ جائے تعریف شروع کرنا منافقت ہے پھر کیا ہے منافقت ہے جو کچھ میں نے کہا ہے بیان کیا ہے یہ شروحات بخاری کا خلاصہ ہے امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اسی طرح عمدت القاری میں امام آئینی نے اسی طرح اور دوسرا بھی ہمارے دیگر مشائخ کو کہا ہمارے ادھر ادھر کے وہ سب یہ باتیں لکھ رہے ہیں ان کا خلاصہ میں نے آپ کو پیش کر دیا شاہ چشتی یہ تو تم نے دکھا دیا

مجتبا بنے. نسائی شریف نہیں مشہور جس کو کہتے ہیں سنن نسائی جو ہے اس کی اصل کی سنن کبرا تو اس کے اندر یہ ہے. تیسرے نمبر پر شرف و مشکل الاثار امام طحاوی یہ حنفیوں کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں. ان کی وفات شریف ہے 321 ہجری میں اور پیدائش ہے 239 ہجری میں. سبحان اللہ سمجھ آئے. یہ امام بخاری کے حماس ہے کچھ وقت ان کا پایا ہے. سمجھ نہیں آئے. تین ہو گئے. چوتھے نمبر پر شرح السنہ امام بغوی. سبحان اللہ اب حدیث شریف کی طرف آتا ہوں. جس کتاب سے چاہیں ہمارے پاس, اس کے علاوہ اور بھی آسان کر دوں آپ کے لیے حوالے کے طور پر, مشکات شریف مشہور حدیث. مفتی احمد یار گجراتی جانتے ہیں آپ, اس نے شرح لکھی ہے اس پہ. تو حضرت نے میرا آت المناجی جو یہ شرح ہے اس کی جلد نمبر 6 قادری پبلشر اردو بازار لاہور کی جو چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 350 جلد نمبر 6 صفحہ 350 جو ترجمہ ہے. اچھا اس کے علاوہ کتاب پڑی ہوئی ہے لغات الحدیث, یہ وہاں ان کا محدث ہوا ہے جس کا نام ہے وحید الزمان, نواب وحید الزمان. لغات الحدیث میں میرے خیال میں حنون کے مادے کے تحت لکھ رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ اپنے اور غیر سب اس پر متفق. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کی عبارت عربی میں پڑھ کر ترجمہ مفتی احمد یار سے کرتا ہوں اور وہ جو ترجمہ اس نے کیا ہے نا وحید الزمان ہے وہ ترجمہ وہ عجیب ننگا ترجمہ ہے. من تعزا بعزاء الجاہلیت فاعدوه بہن ابیہ ولا تکلو. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قصہ پہلے بیان کر دوں جس طرح کے اعلیٰ دبر مفرد میں ہے, شرح مشکل آثار تحاوی میں ہے کہ حضرت نے ایک کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے زمانہ جاہلیت والے دعوے اور پکارے کر رہا ہے یعنی جنگ اور امداد اپنے امداد کے لیے اپنی برادری کو بلاتا ہے اور انہی لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بلاتے تھے. کیا اور فلانے خانوں آ جاؤ اور موچیوں کٹھے ہو جاؤ اور آ جاؤ میرے نال لڑ جانے آ جاؤ فلانے ہو اپنی برادری میں سدنا اور مہاجروں کٹھے ہو جاؤ اور رائیوں تاری غیرت میں للکاریا گیا اور گجرو بیٹھے تمہیں ہلانی آدمی میرے نال ہو گیا. یہ نبی پاک نے دعوی جاہلیت فرمایا. عبی بن کعب نے دیکھا اسی طرح کسی شخص کو بلاتے کسی شخص کو وہ پکار رہا ہے اپنی برادری کو اے آ جا میری مدد آتے آپ نے فرمایا جا اپنے باپ کی شرم گاہ اپنے منہ میں ڈال. اور وحید الزمان لام وا لو رے رے پڑا یہ لفظ تک میں نہیں آیا. کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کر منہ میں ڈال لوگ جو بیٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ حیرت سے تکنے لگے, صحابی رسول اور وہ بھی عبیہ بن کعب جن سے قرآن مجید رسول اللہ بڑے شوق سے سنتے تھے. سبحان اللہ, یہ وہی ہے قاری حضرت عمر نے جن کو تراویح پڑھانے کے لیے سب سے پہلے مقرر کیا. سبحان اللہ, یار یہ کیا کہہ رہا ہے, آنکھیں پٹ پٹ کر دے, کیسی بات کر رہا ہے شاہ. آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے شرما تھا, میں نے اپنے رسول سے سنا. من تعذب عذاب جاہلیت, آگے مفتی احمد یار ترجمہ سنو, کہ جو جاہلیت کی نسبتوں سے اپنے کو منسوب کرے, ترجمے میں تھوڑی سی کمی ہے, کہنا یہ تھا کہ جو شخص جاہلیت کی جاہلیت کے دعوے اور جاہلیت کے فخر یا جاہلیت والی دعوت دے, جاہلیت والی دعوت دعوت دعوت دعوت دے, پکارے یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں لا استغاثہ کا, اوے میں مرنا پیا, پاجو میری برادری آ جاؤ, ادھر فلانے آ گئے جی, اج ویکھی جائے گی نہیں ہوتی ہے. خیر پھر بھی سلجما جی بن سکتا ہے, خیر جو جاہلیت کی نسبتوں سے اپنے کو منسوخ کرے تو اس کے منہ میں اس کے باپ کی شرمگاہ دے دو اور کنایا نہ کرو, چھپاؤ نہیں صاف کہو. بات کو سمجھ, اس کے تحت بریقہ محمودیت کے اندر ہے, یہ میں آپ طریقہ محمدیہ کتاب ہے مشہور زمانہ امام برکلی, برکلی بھی کہتے ہیں برکلی بھی اس کی شرح کیا یہ جناب جی دیکھ, آپ فرماتے ہیں مذمت ہو رہی ہے کہ بے حیائی کی بات بالکل نہیں ہونا چاہیے, یہ صفحہ نمبر 202 جز اس کی تیسری ہے, بولو کتنا ہے, تیسری 202 فرماتے ہیں کہ یہ الحادی عشر 11 نمبر پر زبان کی آفات اور برائیاں بیان ہوئی, الفحش وهو تعبیر عن الامور المستقبحه بالعباره الصریحه, کبھی چیزیں بے حیائی کی چیزیں یعنی جو حیا کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی واضح لفظوں میں بیان کرنا یہ کیا ہے, فحش ہے. فرمایا بجدنی گالے کا فی الفاظ الوقاع ہے, زیادہ تر یہ جمع اس کے آلات ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, قضاء حاجت بول پیشاب پخانے کے متعلق سمجھ نہیں آ رہی, اسی وجہ سے تتی کھانا کہنے کی بجائے مسلمان لوگ بیت الخلا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اچھا میں نے تتی کھانا کہا کہ نہیں, لیکن اب کوئی کہے کمال ہے بے حیائی سے روکا بے کرنا, بھائی کیا مقصود ہے میرا, اب میں پہچان کرانا ہے کہ یار جس کو یہ کہتے ہیں اس کو ہمارے عرف میں حیا کے طور پر بیت الخلا کہتے ہیں, ہاں جی کہتے ہیں پیشاب پخانے جا رہا ہے تو یہ نہیں کہتے میں پخانے کر کے آ جاؤں, نہیں کہتے ہیں جی قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں, یہ الفاظ جو کنائے کے بولے جا رہے ہیں چھپا چھپا کر اسی وجہ سے بولے جا رہے ہیں کہ اسلام حیا کا مطلب ہے, شرم کا مطلب ہے, پاکی کا مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسی وجہ سے جمع کی بات آتی ہے کہیں تو لامس, تو کہیں لمس آتا ہے کہیں ملامس, لامس لا مست منسا ہے جی جمع چھونا چھونا برا کیا جمع یہ بھی الفاظ ہو چھپانے والے پردہ رکھنے والے یہ پسند ہے اسلام بہت اسلام حیا کی نظر سبحان اللہ